میٹھے بابا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ زلزلے کے بارے میں کی جانے والی پیشن گوئیاں کہاں تک درست ہوتی ہیں اور ان پر یقین رکھنا کیسا ہے؟ یہ تو آج ہی اس کا پول کھل گیا، آج شدید زلزلے کی پیشن گوئی تھی۔ بہرحال عموماً یہ دیکھا ہے کہ جب یہ پیشن گوئی کرتا ہے محکمہ موسمیات کہ کل گرج چمک کے ساتھ خوب چھینٹے پڑیں گے تو شاید لو چلتی ہے۔ ایک یعنی میں نے مبالغہ کیا، واقعی یعنی کہ بارہا نوٹ کیا کہ بارشوں کی پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوئی ہیں، کسی کو یاد ہے؟ آپ میں سے کسی کو یاد تو ہوگا نا کہ یہ تو بارہا بولتے ہیں کہ بارش آئے گی تو بجلی چمکے گی، تو ہوتا کوئی نہیں۔ اور اسی طرح مجلدنا آپ لوگ جب چھوٹے تھے، آپ کی اکثریت، اس وقت اسکائی لیب کا ایک چینل چلا تھا، کوئی سیارہ بھیجا تھا سائنسدانوں نے اسکائی لیب، وہ فلاں تاریخ کو گرے گا۔ ارے بھائی وہ ایسی افواہیں، ایسی افواہیں اس کی، اور اتنی دنیا کا حصہ تباہ ہو جائے گا، پلا پلا پتہ نہیں ملک تباہ ہو جائے گا، کیا کیا۔ لیکن الحمدللہ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا۔ اسی طرح وہ قیامت کی فشنگ گوئیاں بھی لوگوں نے کی تھی سائنسدانوں نے کہ وہ قیامت نما، یعنی قیامت آئے گی پلا دن، یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، تو لوگ بھاگتے تھے چھپتے تھے۔ قیامت تو اسی وقت آئے گی جب اللہ چاہے گا، آئے گی یقیناً، اس کا ایمان لانا اس پر ضروری ہے۔ لیکن جب آئے گی اس کی نشانیاں ابھی تک نشانیاں باقی ہیں، جب تک وہ پوری نہیں ہو لیں گی قیامت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح پیشن گوئیاں سائنس کی تو اٹکل ہوتی ہے، سائنسی تھیوریز جو ہیں وہ اٹکل پر مبنی ہوتی ہے، قیاس ہوتا ہے، اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا، کنفرم نہیں ہوتی ہے۔ یہ لیجیے سائنسدانوں کے اختلاف، سائنسدان کی کثیر تعداد کا اتفاق ہے اس بات پر کہ زلزلے کی پیشن گوئی کی ہی نہیں جا سکتی۔ تو یہ سائنسدان نہیں تو ان کو لڑنے دو، لڑتے رہیں گے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے، اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہتا ہے، جو اللہ کا قانون ہے وہ سچا، جو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ حق، جو انبیاء علیہ السلام نے فرمایا وہ حق، تو جو شریعت کی بات ہے وہ حق ہے۔ لیکن یہ سائنسدانوں کی چہریاں بدلتی رہتی ہیں، ان کے اختلافات بھی ہوتے ہیں، کبھی بولتے ہیں زمین گھومتی ہے، کبھی بولتے ہیں ساکن ہے، کبھی کچھ بولتے ہیں، کبھی چپٹی ہے، کبھی بولتے ہیں گول ہے، ان کا دھندا یہی ہے۔ جہاں سائنس قرآن و شریعت سے ٹکراتی ہے مرد، وہ سائنس کو مرد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تو پہلے سے قرآن پاک میں موجود ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو روکے ہوئے تاکہ جنبش نہ کر سکے، یہ آیت کا مفہوم ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ زمین گھومتی نہیں ہے، سائنس کہتا ہے گھومتی ہے، تو سائنس والوں کی کھوپڑی گھومتی رہتی ہے، کبھی کچھ بولنا کبھی کچھ بولتا ہے، کبھی بولتے گھومتی کبھی نہیں بولتے نہیں گھومتا، اور ہم کیا بولتے نہیں گھومتی، کیوں نہیں گھومتی؟ کہ قرآن نے کہہ دیا نہیں گھومتی، الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں۔ اس پر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے پورا رسالہ لکھا ہے، آیات نزول فرقان بسکون زمین و آسمان، قرآنی آیتوں سے ثابت کیا کہ زمین اور آسمان ساکن ہیں، ٹھہرے ہوئے۔ تو جہاں سائنس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق امام مان لیتے ہیں، جہاں ٹکراتی وہ نہیں مانتے۔ مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، یاد رکھیے سائنسدانوں کی اندھی تقلید کفر کے گہرے غار میں دھکیل سکتی ہے، کئی کفریہ نظریات ہیں سائنس کے جس کو ہم رد کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اس لیے درس نظامی میں داخلہ لے لو، عالم دین بن لو، مدنی قافلوں کے مسافر بن کر فرض علوم، نفلی علوم، سنتوں کا علوم سیکھ لو، انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہے انشاءاللہ عز و جل۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔